جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ یعنی عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے محبت بڑی متعین کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ دنیوی زندگی کا سامان ہے اور بہتر ٹھکانہ اللہ کے پاس۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اے فرما لیجیے، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو دنیا میں سامان سے بہتر ہے؟ جو تقویٰ اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں رہیں گی، اور اللہ کی رضا بھی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا ہماری گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، اللہ نے شہادت دی ہے جو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی شہادت دی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے علم یعنی وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سختی تھی، اور جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے وہ اللہ کو حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے نبی، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے میں نے اللہ کے سامنے اسے تسلیم کب کر دیا ہے اور میرے پیروکاروں کی، اور اہل کتاب وغیرہ کی طرف سے پوچھئے کہ تم اللہ کے فرمان بردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرمان بردار بنے تو انہوں نے ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے بندوں کو خوب دیکھا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء گناہ قتل کرتے رہے اور ان کو بھی جو لوگوں نے انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے رہے، ایسے لوگوں کو عذاب دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا حامی اور ناصر نہ ہوگا۔ الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب اللہ لیحکم بینهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، اے نبی، غور نہیں کیا جنہیں کتاب یعنی قرآن کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان کا ایک گروہ پھینک دیتا ہے اور فیصلے سے اعراض کرتا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، کیونکہ وہ کہتے ہیں ما سوائے گنتی کے چند ایام دوزخ کی آگ میں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اپنے دین میں ان کی کچھ ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ان کا کیا ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور جس نے کوئی عمل کیا ہوگا اسے پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، اے اللہ فرما دیجئے اے اللہ ملک کے مالک جسے تو چاہتا ہے حکومت ادا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، جس بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير، مومنوں پہلے ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہر کی دوست نہیں بنانا چاہیں گے، اور جو ایسا کرے گا تو اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے کسی قسم کا اندیشہ ہو، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہو اسے تم چھپاؤ، یا ظاہر ہے اللہ سے خوب جانتا ہے، نہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوکم بالعباد۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا اور اپنے برے اعمال کو بھی تمنا کرے گا، کاش اس کے اس کے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے گراتا ہے اور اللہ بدو بدترس کھانے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کرے تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ وہ ایک دوسرے کے اولاد تھے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السميع العليم۔ فوق ایمان نے دعا کی، یعنی ایمان کی بیوی نے دعا کی، اے رب میں نے منت مانگی ہے، جو کچھ میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، اسے میں تیرے لیے وقف کروں گی، اس میری منت قبول فرما لے، یقینا تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انت والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاتھوں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو اس نے کہا اسے اللہ خوب جانتا تھا، اور اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی جیسا نہ ہوتا، اب میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دے گی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرما لیا اور نہایت اچھی طرح اس کی نشوونما کی اور زکریا کو اس کا سرپرست فرما دیا۔ جب بھی زکریا مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھ پاتے اور پوچھتے اے مریم یہ تجھے کہاں سے ملا، وہ کہتے تھی اللہ کے ہاں سے، بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے تاکہ سیرت اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ پھر انہیں فرشتوں نے پکارا جب زکریا محراب کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، تو اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا اور صالح نبی ہوگا۔ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی ماں ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جسے چاہتا ہے ایسا ہی کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے آپ تین دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکیں گے، اور اپنے رب کو بہت یاد کیجیے اور صبح شام اس کی تصدیق کیا کیجیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب وہ وقت بھی آپ لوگوں کے فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے پاکیزگی کی اور پاکیزگی عطا فرمائی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں میں منتخب کر لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم اپنے رب کی فرمانبردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کیا کرنا۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں تو اے میرے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جو اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست بنے، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ وہاں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا یقینا اے مریم اللہ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ویکلم الناس فی المهد وکہلا ومن الصالحین۔ وہ لوگوں کے کہلانے میں قیام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ بھائی کہنے لگی اے میرے رب میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اللہ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہوگا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

مگر ایسی باتوں میں کچھ رکھتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے, انہیں اللہ نہیں جانتا ہے, تم نہیں جانتے. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهيم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی, بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ کے حکم ماننے والے تھے اور وہ مشرک نہیں. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. یقین ابراہیم سے قریب تب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی, پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامل و ناصر ہے. وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. اے اہل کتاب, تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب, تم حق اور باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات چھپاتے کیوں ہو؟ وقال الطائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النار واکفروا آخره لعلهم یرجعون. اور اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا, یعنی آپس میں سازش کر رہے تھے کہ جو ان مسلمانوں پہ نازل ہوا ہے پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو, شاید یعنی اس ترتیب سے شاید یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واپس کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کسی وقت کسی کی پیروی نہ کرو, آپ فرما دیجیے ہدایت صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی کچھ جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو, یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. آپ کہہ دیجیے یہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہے اسے دے, اللہ تعالیٰ اسات والا اور جاننے والا. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے محسوس کرے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدیه الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤدیه الیک ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں یہ خزانہ مال دے دیں تو آپ واپس کر دیں گے, اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں دینار دیے بیٹھیں تو ادا نہ کریں گے الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سفر سوار ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں ان غیر یہود کے بارے میں ہم پر ماخذہ نہ ہوگا, یہ دین داؤد دانستہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر رہے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین. بلکہ جو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے اور اسے ڈرتا ہے تو اللہ ایسے ہی متقین کو پسند فرماتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. لیکن جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسم کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں ایسے لوگوں کا آخر کوئی حصہ نہیں, قیامت دن اللہ ایسے لوگوں سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں اللہ کا عذاب ہوگا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تورات کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں کہ تم اسے تورات کا حصہ سمجھو, حالانکہ وہ تورات یعنی وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی, اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. یہ لوگ بلا دلیل جھوٹی باتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوخ کرتے ہیں. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بناؤ, بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ, کیونکہ جو کتاب تم لوگ ان کو سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو یعنی اسی تعلیم کا تقاضا ہی یہی ہے. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اور وہ نبی تمہیں یہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو, مطلب تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين جگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تمہیں لازم ایمان لانا ہوگا اس کی مسلط کرنا ہوگی اللہ تعالی نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میری ہدایت کی ذمہ داری قبول کرتے ہو تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں فرمایا تمام رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ جواب فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر اس کے بعد جو بھی ہدایت سے پھر جائے ایسے لوگ فاسق ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب چاروں چار اسی کتاب فرمان مسلم ہیں مسلمان ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم کو بتائی گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اس کی اولاد بنا دی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہم ان میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کتاب فرمانتے ہیں ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اور تو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پائے گا کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یهدی القوم الظالمین ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے اور اللہ تعالیٰ ایسے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو فرشتوں کی اور سب لوگوں خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ہوتے رہیں گے ان سے یہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں پلٹ جائے گا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی یعنی وہ اسے بچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے ان کی توبہ کبھی قبول نہیں جائے گی اور حقیقتاً ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین لیکن جو لوگ کافر کفر کی حالت میں مر گئے اگر وہ زمین ندی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں گے ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جنہیں المناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی حمایتی بھی نہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں سوائے ان کے جن توات کے نزول سے پیشتر اسرائیل یعنی یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے کتابوں میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کریں تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سب فرمایا لہذا تمہیں ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرنی چاہیے جو اللہ ہی ہو گئے تھے اور مشرک نہیں تھے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدا للعالمین بلا شکر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوا وہی ہے جو مقام ہے برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اس میں

من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين اللہ پر انہوں نے آسکت پر ایمان لاتے ہیں اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے روکتے ہیں اور بھلائی کاموں میں صدقہ کرتے ہیں اور یہی صالح لوگ ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ جو بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کی ناقص نہیں کی جائے گی اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ لوگ کافر بھی ان کے مان اور ان کے بعد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے یہی لوگ اہل جہنم ہیں تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون کافر لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں میں سکھا اور خراب اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں کفر ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے اور ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا راز دار نہ بنانا وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی قصد کام نہیں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت اٹھاؤ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے اور جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ شدید تر ہے ہم نے تمہیں وعدے ہدایات دی ہیں اگر تم سوچو گے تو محتاط ہو گے انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور سنو تم ان دہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں تیرا بھی آپ سے کہہ لے اپنے غصے میں جاؤ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کی راز خوب جانتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط جب تم میں سے دو گروہ بزدلی کھانے پر آمادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس سے پہلے اللہ نے بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے لہذا اللہ سے ڈرتے ہو نہیں تھے کہ تم شکر گزار بنو اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مدد کی خبر اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے دوبارہ زبردست اور ایک مرتبہ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جو خوشحالی اور تندرستی یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اور ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ یاد آتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ کسی بات گناہ معاف کر سکے اور وہ عمدن اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے اولئک جزاؤہم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین ایسے لوگوں کی جزا ان کی رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے اور ایسے باغات میں داخل کر جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے فَلَقَدْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين لوگوں کے لیے کوئی تبدیل اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی دبانا اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم کافروں کو ہی لگے ہیں اور یہ دن ہم لوگوں میں فتنہ کہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے کہ سچ کے دن سے ایمان لائے ہیں اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا وَلْيُمَحِّصْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اس لیے بھی کوئی سازمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ دے اور کافروں کو بلیا نیت کر دے أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس پہلے تو تم موت یعنی شہادت کے آرزو کیا کرتے تھے جو تمہیں نصیب ہو سب تمہیں اس کو یعنی تم یہود میں بچنے خود دیکھ لیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اگر وہ وفات پا رہے ہیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ یا اسلام چھوڑ دو اور اگر الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور شکر گزار کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا فرمانے والا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں بن سکتا موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بدلا دیں گے اور شکر گزاروں کو ان قریب ہم جزا دیں گے وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ہمارے گناہ معاف فرما

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللہ کی میری رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج مارتے ہیں، اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس ایک دن ہو جاتے، لہذا ان سے درگزر کیجیے، ان کے لیے بخشش مانگیے اور کانوں میں ان سے مشورہ کیجیے، پھر جب آپ کو تیار کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، یقین اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور نبی کی اشارت ہی خیانت ہے، اور تو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کرتا چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کمائی کا پورا پورا بدلہ لے جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اگر اللہ کی رضا کے پیچھے چلا ہو وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی غضب میں گرفتار ہو، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہو، اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے. هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجات ہیں اور جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھا رہا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقین اللہ نے مومنوں پر بہت احسان کیا ہے، ان کے درمیان انہیں سے رسول مقبول فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پر سناتا ہے، ان کو سنبھالتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ پوری امید گمراہی میں پڑے. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. جب تم پر مصیبت آئی تو تم چلاؤ گے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دوگنا سرما تم کافر کو پہنچا چکے ہو. اے نبی اللہ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو قادر. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. یا دفاع ہی کرو شہر مدینہ کا، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری اتباع کرتے، اس وقت وہ ایمان کے نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو وہ چھپاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے. الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. جو لوگ ہیں بہت پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور اپنے بھائی بہنوں سے کہنے لگے اگر ہمارا کہا مانتے تو ہمارے میں جاتے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھا دو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں حدیث مدرسہ جو زندہ ہیں جو اپنے رکھے ہاں سے رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاهم الله من فضله ويسترجعون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی شہید ہوگا ان سے ملیں، انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ ہم زبان ہیں. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر جو فضل و انعام ہو رہا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ یقین مومنوں کا عجز ضائع نہیں کرتا. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. جنہوں نے سرما پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا انہیں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. یہ ان کو لوگوں نے کہا یعنی مومنوں کو کہ یقینا لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک بار لشکر جمع کیا ہے حرام سے بچو، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کام صاف ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. یہ لوگ اللہ کا فضل اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا. انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین. یہ شیطان ہی تو ہے تمہیں اپنے دوستوں یعنی لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو اسے ڈرو بلکہ صرف موسی سے ڈرو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم اے نبی جو لوگ تمہیں دور دور کر رہے ہیں تمہیں اندازہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ نہیں بگا سکتے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب الیم یقینا جو لوگوں نے ایمان کر لیا کفر کو خریدا ہے یہ اللہ یعنی اللہ کی دین کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهين کافر لوگ یہ نظر بیٹھے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے یقین ہم انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں اور انہیں رسوا کرنا عذاب ہوگا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو حتیٰ کہ وہ طیب کو خبیث سے جدا کر دے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مبتلا کر دے بلکہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے لہذا اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نہ لگا لیا وہ اس میں بخل کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ ان کے لیے بہت بلا ہے جو بخل کرتے ہیں یوم قیامت ان کے گلے کا طوق بنے گا اور آسمان اور زمین کی وراثت اللہ کی ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء فنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق یقین اللہ تعالی نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں جو انہوں نے کہا اسے ہم نہیں کٹیں گے اور جو وہ انبیاء کو نہ قتل کرتے تھے یعنی وہ بھی لکھ رکھا ہے ہم قیامت کے دن کہیں گے کہ اب چلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ ليس بظلام للعبید یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی تباہی ہے اور اللہ یقین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين لیکن اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک یعنی معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے جو واضح نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیا تھا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ پھر بھی اگر وہ آپ کچھ مارے تو آپ سمجھ کیجیے آپ سے پہلے کئی رسول جھٹائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل صحیح تھے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر کے آئے تھے كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیام کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ بھی جائے گا پھر جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے کی کھٹی ہے لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور اے مسلمانوں تمہیں اپنے اعمال اور ایمانوں میں آزمائش پیش آتی رہے گی نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دلا کر سننا ہوگی اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو تو یقیناً بڑے حوصلے کا کام ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پتہ دیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو بدعت سے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں پھر انہوں نے کتاب کو اسے کچھ ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لوگ اپنے کرتوت پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے ان کے متعلق بھگوان دیکھیے کہ وہ عذاب سنا پائیں گے اور ان کے لیے تو اللہ کا عذاب ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ